są ślady ptasich lotów w niebie i nic więcej. Coś było, coś odeszło, pozostało coś. Żeby usłyszeć, nie słuchać, żeby zobaczyć, nie patrzeć, żeby wiedzieć, nie myśleć, żeby powiedzieć, nie słuchać. Nikt nie wie więcej, niż wiedzieć musi, wdziera się w sam środek samotności, tam gdzie poznanie, koniec wiedzy. Ugiąć pięć drzewa, wypełnić żagiel, to nic, to tylko wiedza, niepoznanie. Tak zna powietrze, nie wiedząc o nim. Myślę, jak urzeczywistnić to, co wiem, ale czego nie mogę uchwycić. W świetle prawdziwego znaczenia wszystko, co ważne, staje się trywialne. Tak jak całe życie wydaje się niczym wobec śmierci. Rasa, płeć, wiek, takie gówniane rzeczy dzielą ludzi. Jedyne, co nas łączy, to walka o to, kto lepszy. Tylko, że jak trzeba komuś dołożyć, człowiek staje się jeszcze bardziej samotny. Zapomnieliśmy się bawić, niektórzy wyzbyli się lęku. Lęku nie należy się wstydzić, jest konieczny, naturalny, jak zabawa, miłość, ból. W stronę konieczności ściągam w dół dalszy ciąg życia, ale próbować warto, przecież ciągle cię kocham.